Нявесела хліпаў прыкручаны кнот у лямпе, што вісела над глушаковай столлю. Нядаўна сышоў гость лясун, які прамаўчаў увесь вечар. У хаце былі трое: старая, стары глушак і Еўхім. Старая гарбацілася на ложку пры печы, успершыся локцем на сценку ложка, седзячы драмала, як кура. Раз-пораз локаць яе саскоўзваў, са сценкі галава падала на грудзі, яна прачыналася на хвіліну. Ставіла локаць на сценку і драмала зноў. Але лажыцца раней старога не наважвалася. Яўхім сядзеў на звыклым сваім месцы каля стала, і акна і ўспёршыся, як звычайна, плячом на вушак курыў скручаную з газеты папяросу. Стары, што ўвесь дзень, увесь вечар не знаходзіў самі месца, браўся за ўсё і кідаў са злосцю і роспаччу, што кіпеў і пляваўся ўвесь час, пакуль нема тырчаў лясун. Раптам паскардзіўся квола: «Я то разанулі па самаму горлу, у самы жывот нож». «Разанулі», стрымана згадзіўся Яўхім. «Рабая, зараза, я то дамецікава ўсё, самая поскудь, самы гад». «Гад». Яўхім зацягнуўся папяросаю, пусціў ротам дым. «Гад, да от не возьмеш, не чаванеш яму горло так, чтоб краснула, як у кураняці». «Не возьмеш», пашкадаваў і стары. Як не кіпеў, разумна з клопатам пра сына папракнуў: «А не возьмеш, дык няма чаго паказваць, што хочаш узяць, насцярожваць гада загадзя. Рукі ж свярбелі дужа». Яўхім зацягнуўся, доўга марудна пускаў дым: «Свярбелі, а не можна. Нічога не зробіш». Стары шкадаваў так, што нястрымна дробна дрыжалі губы. «Галавой сцену не праб'еш». Як самае дарагое, як найлепшую мару сказаў, выдыхнуў: «Кеп, вайна хіба!» Помніў, што побач за сцяной чарнушкава прыблуда, ад якой усяго можна чакаць, якой века сцерагаўся, але не мог стрымацца, сцішыць голад. «Царскія генералы, каб з войскам! Балаховіч, які новы, няхай бы чутно ж, є недзе! Стаяць на пагатове недзе, а не ідуць нечаго. Генералы там такія». Яўхім мацюкнуўся. «Генералы вучаныя і злыя, землю ж і ў іх пазабіралі. Землю і маёнткі, і дабро ўсё пазабіралі, за граніцай аціраться заставілі. Так само ж кіпіць не іначай у кажнаго. Кажны рвецца вярнуць, што адабралі». Заўважыў, што Яўхім слухае яго нядобра, як бы з насмешкай стрымаўся. Загаварыў не так цвёрда: «Ці яны баяцца бальшавікоў? Ці моменту ждуць зручнага, чтоб ударыць у зручны момент?» «Не цешце сябе, тато». «Як жа і жыць, як не цешыць, не надзеяцца?» Зноў гарачэй загаварыў стары: «Адной надзеі толькі і дзяржацца яшчэ можна. Толькі і надзейся, што Бог наглядзіцца, кончыцца яго цярпеннем». «Не надзейцеся, тату, на свайго Бога, не кажы!» Яшчэ загарэліся вочы старога: «Не гневай яго! От з-за гэтага, можа, ўсё і выходзіць, што не шануюць, што кожны абражае яго. З-за гэтага ён, можа, і падумаў. Хоць перадушыцеся, паешце адзін аднаго, калі вы ўсе такія да мяне. Не смейся!» Закрычаў ён, улавіўшы на сынавым твары усмешку, слухае, як разумнейшы, дзівака: «Не смейся!» Загадаў Яўхіму. Яўхім сагнаў усмешку. Бог, дзе ён? Е ты ваш бог, сказаў Яўхім раптам нецярпліва усхвалявана. Калі тут такое робіцца, ён хоць бы што, глядзіць ды маўчыць. За бальшавікоў шчэ падобна стараецца, бязбожнікам памагае. Стары перахрысціўся, не пляці, не паддавайся д'яблу, які шэпча табе бачыць, ён усё бог жджэ сваёй мінуты, і калі пабачыць, што момент, скажа сваё. Скажа, пабачыш, прыйдзе ета мінута, будзе ета пара, перамераецца ўсё на ново. Пабачыш, бог скажа сваё. Дак падажджэ, прамовіў Яўхім нібы спакойна, зноў з той жа схаванай недаверлівай усмешкай. Сіла цяпер у іх, не заўважыў усмешкі разгарачаны стары, цярпець ды надзеяцца. Адно астаецца ждаць, калі бог рэшыць. Дацярпеліся, даждаліся ўжо. Дажджэмся, будь не можа, бог скажа сваё, ке палякі хоць. Раптам перамяніў гаворку стары, шкадуючы, прагнучы, нібы памаліў, хоць бы тыя ўжо. Гатовяцца ж даўно, пішуць у етых у бальшавіцкіх газетах. Яўхім дыміў адно, думаў штосьці сваё. Нечакана для старога падумаў голас, цвёрда неадменна. Всё-такі я запарву недзе етаго рабого, воко да вока, і пагавару воко да вока. Ён прамовіў пагавару так, што нават стары зірнуў трывожна і пільна, і Яўхімавы вочы былі прыжмураны люта, бязлітасна, як бы пакляўся: жыў не буду, пакуль не пагавару. Дазнаюцца зразу, сказаў мякка стары, шкадуючы. Яўхім прамаўчаў, дыміў цыгаркаю, зноў абапёршыся аб вушак. Стары сядзеў неспакойна, круціўся, ездзіў па лаве, то паглядваў на акно, ці не туліцца хто-небудзь, то кідаў позірк на старую, што ўсё драмала седзячы, то прыслухоўваўся, што чуваць адтуль, дзе чарнушкава. Неспакойна разважаў, што рабіць. К начальству б якому папробаваць, глянуў на сына, быццам раіўся. Крыварот таго, і то ўжо як бы шкода, што прагналі. Падступіцца не знаеш да каго. Стары вытрымаў хвіліну, наважыўся засцярогай уважліва. Можа б, к Юравіцкаму, пра каторага намякаў, папробаваць? Можна папробаваць. Не здзівіўся, не стаў доўга разважаць Яўхім. Мабыць, і сам ужо думаў пра гэта. Уздыхнуў. Надзей на другое няма. Стары ўзрадаўся: схадзі. Яўхім варухнуўся, кінуў, растаптаў лапцем акурак, голасна з яго бязлітаснасцю сказаў: адзін выхад — калгас. Нідзе не дзенешся. Дадаў бязлітасна ж: всё адно жыць самім не дадуць. Дай чаго так жыць, як цяпер? Стары памаўчаў, нечакана прамовіў: не прымуць. Яўхім не пярэчыў, маўчкі рушыў дадому. Стары ступіў след: дак схадзіш.